digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Arra vagyok kíváncsi az elején, hogy mikor láthatok utoljára vírust számítógép képernyőn. Annak kapcsán kérdezem mindezt, mert állítólag idén születik meg az 1 milliómodik vírus, amit persze képtelenség már így figyelemmel követni, de hónapról hónapra mindig megkapjuk a legújabb vírus figyelmeztetéseket. Én még azért emlékszem, hogy a jó 10-12 évvel ezelőtt láttam utoljára. Nem tudom, én is valahogy az első pliocénra teszem azt az időszakot, amikor megjelent. De most tényleg, tehát aki többet, mondjuk Balázs, te többet foglalkozol, többet ülsz a gép előtt. Mikor láttál utoljára igazi számítógépes vírust? Tehát olyat, ami mondjuk meg, de most konkrétan csak vírusokra gondolunk, vagy lehet ilyen kémprogram, bármilyen fertőző károkozó vírus. Trójaira például. Trójai. Jó, hát akkor, mit tudom én, mondjuk másfél hónappal ezelőtt. Tényleg? Igen. Én is. Ti is? Én is egy hónapja. Ment a tűzfal is, ment a vírusírt, egy nagyon neves vírusírtógépen, és a feleségem bekapott egy vírust, illetve a számítógépe is. És az volt az izgalmas, hogy a vírus azt mondta, hogy ez egy olyan, ez önképpen ő megfogott egy vírus, és most frissítsem a Windows-t, mert különben nagyon nagy komoly gondok lesznek, és a vírus maga volt ez. Ja, hogy ő üzente ezt. Ez a legújabb, vagy az egyik legnépszerűbb átszázási történet, amikor azt mondja, hogy óriási bajok vannak a gépen, és gyorsan töltse le. Nagyon gyanús volt, és aztán utána olvastam, és aztán sikerült végül is leszedni. Nekem úgy folytatódott ez a történet, hogy utána felhívtam az Andrást, aki mondta, hogy hívjam fel az öccsét, aki nagyon-nagyon-nagyon sokat beszéltem, és végül újra installáltam a gépemet 3 kemény nap munka után. A hosszú beszélgetésnek ez volt, hát, a praktikus haszna? Mondott egy csomó dolgot, hogy mit próbáljak ki, és végül az lett, hogy installáljuk újra. Áprilisban egyébként pedig még annyi ötlete lett volna. Szóval az áprilisi legfertőzőbb vírus egy trójai volt, Trojan Fake Alert ez a neve, és ami még így hír a vírus fronton, hogy a hamis figyelmeztetés. Szerintem ezt kaptam én, lehet, hogy ez volt az, igen, hogy megjelentek az önmagukat frissítő vírusok is, ami már egy másik kategória. Csak én abba gondoltam bele, hogy 10-12 évvel ezelőtt, amikor utoljára találkoztam olyan azzal az igazi régi klasszikus vírussal, akkor még ilyen színes, doszos képernyő jelent meg a számítógép monitorán. Emlékszel rá, Zoli? Én emlékszem rá, igen, igen. Nagy piros 90-es évek közepén fordult, még a flop is időszakban, azaz, fordult elő velünk, de már akkor is volt valami vírusírtó a gépen, és rögtön megfogta, tehát igazából nekem kárt még eddig nem nagyon okozott. Volt az a vírus nagyon-nagyon régen, az a potyogós vírus, vagy mi volt? Igen, igen, betűk lepotyogta a karakterek, igen. De hasonlóan vicces volt egyébként 90-es évek számaknak az egyik ilyen gyakorló számítógép termében, amikor egyik nap délután 5 órakor a gyakorlat közepén, tehát csak az összes számítógép elkezdte zenélni a Yankee Doodle című dalt, mert a vírus ezt csinálta, hogy adott napokon délután 5 órakor elkezdett zenélni. És hogy irigyeltük azokat, akik bekapták ezt a potyogós vírust, mert láthatták? Itt a 2008-as kék notesz, avagy évértékelő jelentés az internethajón, a részletek Pintér Róberttől. Aztán Borek András bemutatja, hogyan zenél az öccse, és hogyan működik a nyílt forráskódú szekvenszer. Meghallgatjuk ma a pingvin énekét. Sokan már állítják, hogy ez lesz az évjátéka. Spányik Chatman Balázs felvázolja a GTA 4-es változatának előzményeit és az újdonságokat. A játék, ami mindent visz, mint a lolaté az autós kártyában. Folytatjuk a gyerekeknek készülő játékokkal, az Európai Unió egységes korhatárrendszert vezet be, ennek nézett utána Barna Anett Petra. Az infószótárban pedig a fekete lyukak vonzásába kerülünk. A fekete lyuk mindent elnyel, még az adatcsomagokat is. Arról is szó lesz, hogy a blogok miképpen rombolhatják le a hírpiacot itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És akkor most hirtelen a bemutatkozás előtt szépen elmeséljük a műsorunk sztár vendégének, Barna Anett Petrának, hogy mi is volt ez a lolaté. Tessék, uraim! Autós kártya? Autós kártya, igen, igen. Lolaté? Egy nagyon szép autós kártya volt, nagyon szépen volt megrajzolva. De maga a lolaté. Fényképek voltak akkor, a kártyán. Akkor beavattak, Laci. Szöveg is volt rajta, és az nagyon nem, beavattak, Laci, ez egy régi kártya volt. És úgy játszottuk ugye a kártyát, hogy különböző tulajdonságokat lehet kiválasztani. Hengeri tartalom, gyorsulás, stb. És a lolaté az verhetetlen volt. Bármit választottál szinte ki, azt hiszem, de egy vagy két olyan... Legnagyobb sebesség felmérhetetlen. Tehát bármit választottak ki, az mindig mindent elvitti, azt hiszem volt egy vagy két olyan dolog, amiben nem volt igazániból jó. Nem tudom, de ez egy létező autó volt egyébként? Vagy a magasság, vagy valami. Abszolút egyébként, igen. Petra, látott egyébként már autós kártyát? Igen, igen, az unokatestvéreimnek van, de így ilyet még nem láttam sose. Pedig az egyik legnagyobb élmény gyermekkorunkból az autós kártya. Én azt hiszem, ilyen osztálykirándulások hangulatát. Elmaradhatatlan, az osztálykirándulásnak két nagyon fontos kelléke volt, az autós kártya, meg a Mike Rain koncert. Tehát e kettő nélkül nem volt osztálykirándulás. Én mondjuk nem autós kártyás osztam, viszont nagyon jól sakkoztam már akkor is. De nem volt Lolati, az... Meg nem ért egy zsenik. Nekem az volt a legdurvább, amikor a gimnázium, mi már másodikosok voltunk, az elsősök, mi mindig autós kártyával játszottak, és jöttek a tanárok, és nagyon-nagyon furcsán néztek rájuk. Az Asztal Társaságban Barna Nett Petra, a hölgy. Jó estét minden kedves hallgatónak! Aztán folytassuk onnan, ahonnan minden héten el szoktuk kezdeni, a Billentyűzetnél Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, a nyílt forráskódú programok nagy szakértője, éppen támasztja a tenyerét. Jó szelet! Mellette Pintér Róbert, az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! És Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét! Aki most már tudja teljesen pontosan, hogy milyen a Lolati autó. Én pedig semmit nem mutatok az autóról egyébként. Hát versenyautó. Zöld versenyautó, mert küldök be a képet. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe, hogy csütörtök esténként csetelünk a chat.gyaloglo.hu címen, és ott a Csüti Csati szobában, ahol most nem egyedül van Csetmen Balázs. Nem, itt van velünk Valkó Máté törzs hallgatónk. Úgy lehet velünk este 8 után ilyen 8:30 tájban csetelni, tehát chat.gyaloglo.hu, és ott a Csüti Csati szoba. Hát elkészült, ugye, a kék notesz, ez minden évben elkészült, úgyhogy a 2008-as változatról fogunk most beszámolni. Ez ugyanolyan jelentés, mint amiről időről időre Pintér Róbert beszámol nekünk, és abba gondoltam bele, hogy ugye számtalan, most már nem is tudom összegyűjteni, hogy hányféle ilyen információs társadalom kutatásotok létezik, és minthogyha mindegyik egy rugóra járna. Úgyhogy szerintem kezdjük onnan, hogy a kék notesz miben más, mint a többi ilyen kutatásotok. Hát, hogy most megnyugtassalak, nem lesz többet magyar információs társadalom jelentés önállóan, mert összevonjuk pontosan ezzel a kék notesszel. Nem éreztétek a különbséget? Nem, igazániból a kék notesz az eredendően nem a mi ötletünk volt. Mi 3 évvel ezelőtt jelentkeztünk először a magyar információs társadalom jelentéssel, és nem sokkal később kerestek meg az internethajótól a rendezők, hogy kellene valami rövid, ütős évértékelő jelentést csinálni, ami jóval rövidebb, mint a miénk, és ott csináljuk már meg. Mondtuk, hogy remek, mert ez tulajdonképpen egy rúgóra jár azzal, amit mi már mit csinálunk. És aztán rájöttünk egy idő után, hogy tulajdonképpen nem érdemes a kettőt külön-külön megírni, viszont az előző évben a jelentésünk az 10 éves jelentés volt, úgyhogy 10 éves jelentés csináltunk, ezért megmaradt, viszont jövőre már össze fog olvadni a nevében is, tehát kék notesz, Magyar Információs Társadalom jelentés lesz. Ez olyan jól hangzik, ez a kék notesz, olyan a kiadványoz. Igen, ugye, mert a fehér papír, vagy egy fehér jelentés tulajdonképpen az Európai Unióban a bevett gyakorlat az ilyen értékelő jelentések bizonyos területek feltárásához, de nem akartuk azt, hogy ugyanaz legyen a szintet, ez nem egy hivatalos EU-s vagy kormányzati dokumentum, ezért lett kék, meg ugye a víz, a tenger, meg a hajózás is, ugye a kék színhez kötődik, és azt akartuk, hogy a jelentések, ugye ezek a paperek, ezek a white paperek elég hosszúak, és ez attól valamivel rövidebb, tehát akkor legyen notesz, így lett neki az a neve, hogy kék notesz. És olyan kristálytiszta az a szerkezet, amit a vezetői összefoglalóban láttam legalábbis, mert hát témakörökre bontottátok, hogy milyen szempontok alapján tekintsétek át az információs társadalom hazai helyzetét, és persze kezdődik, mint ahogy minden egyes ilyen kutatásnál, a penetrációval, az elterjedtséggel. Igen, tehát először a számokról beszélünk, mindenféle alapvetően lakosságot érintő számokról, aztán a politikáról, az elektronikus közigazgatásról, az külön területként van, elektronikus gazdaságról, digitális kultúráról, oktatásról, és most egy külön extra fejezetünk van, ebbefogadás év van, úgyhogy az ebbefogadással külön foglalkoztunk. Jó pár hónappal ezelőtt beszéltünk arról, hogy a tavalyi évben jelentősebben emelkedett az internet elterjedtsége Magyarországon. A ti mostani kék noteszetek persze a mobil penetrációval kezdődik, és ugye jóval 100% fölé emelkedett most már a mobiltelefonok elterjedtsége. De én inkább foglalkoznék kicsit most az internettel. Mert ugye az a trend, amiről te már hónapokkal ezelőtt beszéltél, hogy az aktív, a társadalom aktív részében már 40%, vagy mennyit is mondtál akkor? Hát akkor mi 45%-ot mondtunk, azóta ugye nincs új mérés igazán ezen a területen, tehát ezt az adatot ismételtük meg. Ami érdekes az az, hogy a egy keskeny... kimondható a tavaly évről, hogy jelentősebben emelkedett az internet. Igen, már erről vita van a ITTK-n belül is, mint utóbb kiderült, hogy ez most minek köszönhető, és egyszeri ugrásra, vagy valami nagyobb felrendülésnek a kezdetén állunk. Ez engem érdekel. Egyszeri ugrásnak is feltételezik? Elképzelhet, hogy egyszer. Tehát ezt nem tudjuk, ezt meg kéne mérni még egyszer. Tehát ez majd tulajdonképpen 2009-ben fog kiderülni. Mert hogy egy mérés, nem mérés. Hát mi minden évben mérünk, és ugye az alapján lehet egy trendet felállítani, hogy mi történik évről évre. Ja, egy-két érdekes dolgot emeljen még ki nekünk a többi szempont. Hát ugye kicsit kínban voltunk, mert ez a jelentés azért jó, hogy májusban jelenik meg, mert ugye már túl vagyunk az évértékelő ilyen nagyot mondásokon, tehát nem kell nagyot mondani az, hogy kitűnjünk a többiek közül, és minden adat megvan gyakorlatilag az előző évre vonatkozóan, és nem csak a jóstatok, meg az ígéretek vannak meg az adott évre vonatkozóan, hanem azért már tettek is, a szereplőknek a tettei is megmutatkoznak. Most viszont abban a szerencsétlen helyzetbe kerültünk, hogy pont akkor kellett a NOTESZ-t elkészíteni, amikor Magyarországon ugye a politikai változások miatt az egész területnek a beágyazottsága megváltozik. Ez az egyik, tehát bizonytalan helyzetben jövünk, tehát megírjuk, amit most megírunk, leadjuk a kéziratot, megjelenik, és lehet, hogy egy hét múlva teljesen másképp néz ki a terület, mint amikor mi megírtuk. A másik meg az internetadó körüli hercehurca. Legalább háromszor írtam át, ez a politika fejezetben szerepelt hangsúlyosan, az én fejezetem, én írtam. Legalább háromszor írtam át, hogy lesz, nem lesz, vagy nem tudjuk, hogy lesz-e. És a legutolsó verziót, amikor most azt hittük, hogy hát valószínűleg nem lesz, most megint olvastam egy friss cikket, hogy valószínűleg mégiscsak lesz, úgyhogy nem is erre próbáltam a hangsúlyt helyezni, hogy lesz vagy nem lesz, hanem hogy ez egy állatorvosi ló, hogy hogyan nyúlnak hozzá tulajdonképpen a politikában ez az egész kérdéshez, és mennyire digitális korszak előtti gondolatmenettel és hozzáállással találkozunk. Egy percet szálljunk már erre az internetadóra, bár beszéltünk már róla, de miért jelentős? 0,8%-ról beszélünk. Nem egy magas összegből. Egyáltalán elmondaná valaki, hogy pontosan ez micsoda? Én szívesen elmondom, ott voltam ugyanis azon az egyeztetésen, ahol a minisztérium először egyeztetett a szolgáltatókkal, meg a civil szervezetekkel, egy ilyen 20 szervezet lehetett nagyjából jelen, akik később egyébként javarészt aláírták azt a tiltakozást, köztük én is, hogy ne legyen ilyen internetadó. Ugye az internetadó, ez egy kulturális járulék, ami az előfizetési díjnak a 0,8%, az jellemző a 40-50 forint egy átlagos előfizetésnél, és az internetezésre, az internet hozzáférésre vetik ki, és a bevételből pedig a nemzeti kulturális alapnak az alapját hízlalják, hogy növelik. Ez a NKA szerint egy olyan 900 millió forint körül van, a szolgáltatók szerint egy 1,5-2 milliárd forint körül van. Hogy miért tiltakoztunk, vagy miért tiltakoztam én személy szerint az internet adó bevezetése ellen, ez mondjuk a két utazban is részletesen le van írva. Röviden arról van szó, hogy van egy 93-ban létrehozott intézmény, ami egy abszolút predigitális korszaknak a szülötte. Abból indul ki, hogy a kultúrát támogatni kell, és a gicses, vagy alacsonyabb, vagy nívótlanabb kultúrától kell javarészt elvonni, és a magasabb, vagy fontosabb, vagy értékesebb kultúrának kell odaadni. Ugyanakkor persze nyilván ez a kulturális járulék, igen. Persze minden nap, a könyvek esetében minden könyvben van, a nívósabb könyveken is, meg úgymond kevésbé nívósabb könyveken is van, a televízió szolgáltatáson is van egyébként kulturális járulék. Az izgalmas ugye az, hogy mit tekintünk kulturális tevékenységnek, vagy cselekedetnek. Ez az egyik, a másik pedig, hogy 93 óta gyakorlatilag az történt, hogy mindazok a termékek, amikre ez az NK kivetette, tehát például hanglemezek, tehát bakelites lemezekre kell gondolni, hanglemezjátszók, üres adathordozók, stb. Ezeknek, mondjuk magnókazetták, ezeknek a vásárlási mértéke az jelentősen megcsappant, tehát nincsen bevétel alap, és ezek fogtak és kerestek egy olyan helyet, ahová lőni lehet, ami fizikailag megfogható, és onnan el lehet vonni pénzeket. Tehát valójában az történt, hogy egy digitális kultúrának a megjelenése miatt azok a kulturális javak, azok, amik radó vethetők ki, azok eltűnnek, virtuálissá válnak, egyszerűen azért, mert a predigitális korszakban az adathordozó az egy fizikai valami, ami azonképpen az információ nem kötődik. Az, hogy papíron van egy könyv, az esetleges, mert ugye papírra nyomtatták ki, ez egy technikai eljárás. De a könyvnek a lényeg, a tartalom, amit én elolvasok, az lehet akár a számítógép képernyőn is. De abban a pillanatban, hogy átkerül a digitális korszakba, már megfoghatatlan, és már a reprodukció gyakorlatilag a mesterdarabnak a létrehozása nagyon sok pénz, de már a reprodukció egy gombnyomás, ami ingyenes. Tehát eltűnnek azok a kulturális javak, amiket meg lehet adóztatni, és akkor egy ilyen barba trükkel azt mondják, ja, akkor az egész internetet adóztassuk meg. Igen, ám csak az internet ellentétben mondjuk a rádióval, vagy a tévével, vagy a könyvekkel, az alapvetően nem csak a kultúráról szól, az kommunikációról szól, információ hozzáférésről szól, kapacitásnevelésről, ügyintézésről szól, tehát egy bizonyos része kulturális tevékenység, egy túlnyomó része meg nem az. És ezért mondtam, én legalábbis azért mondtam azt, hogy, tehát, hogy nem legitim, tehát nem elfogadható eljárás az, hogy hogy internetre kulturális ajándékot vessünk ki, és egyébként a furcsa az, hogy az NK, amikor először megjelent ezzel az ötlettel, azt mondták, hogy hát azért kell ezt bevezetni, mert hát megcsapantak a bevételek, és valonnan ezt pótolni kell, de ez nem egy, számomra nem egy elfogadható vagy legitim érvelés. Azt mondom, hogy egy nagy összeg vagy nem nagy összeg, nyilván 40-50 forint nem vág föltös senkit. Az érdekes az, hogy amikor a hűség akcióval veszek egy internetes hozzáférést, ahol azt vállalom én, hogy nem. Igen, tulajdonképpen úgy tűnik, hogy engem véd az, hogy nem fognak árat emelni, az egyben a szolgáltatót is kötelező, hogy ő nem emelhet árat. Na most egy 4-5000 forintos előfizetésen egy szolgáltatónak olyan 150-200 forint a nyeressége. Na most, ha ehhez viszonyítod azt, hogy 150-200 forintból kell neki kifizetni azt a 40 vagy 50 forintot, akkor bizony az a pénz az neki hiányozni fog fejlesztésekben és egy csomó mindenben, és a magyar internetünk nem elvonni kell a pénzeket, hanem bele kellene fektetni a pénzeket, mert fejleszteni kellene. Tehát a sávszélességgel ott tartunk, hogy ugye még mindig lehetne növelni, és ugyanakkor az internet több száz települést nem ér el, vagy teljesen, vagy pedig vannak szürke zónák, mert Budapesten is van sok olyan kerület, vagy sok olyan rész, ahol nem lehet egyszerűen nagy sávszélességű kapcsolatra előfizetni, ha akarsz, hanem. Tehát ebben az esetben nem a forrásokat nem kivenni kell onnan, hanem berakni, ráadásul cinikus, hogy pont innen vesznek el pénzt, amikor ezek a szolgáltatók saját maguk kulturális célokra több milliárd forintot költenek, akár mondjuk egy most nem mondok szolgáltató neveket, X szimfonikusokról van szó, vagy kulturális fesztiválokról van szó, és ugye erre az NK azt mondta, hogy ő vissza fogja juttatni a pénzeknek egy részét. De nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy a digitális kultúrát akarja támogatni, hanem ő a hiányzó bevételeit akarja igazándiból pótolni valahonnan. Az NKA részéről hallottam egy olyan érvelést, hogy azért kell ez az internetadó, hogy az alapprogram támogatásával olyan kultúra előállított tevékenységeket fognak támogatni, amelyek az internet, a magyar internetnek a tartalmát fogják tartalmi minőségében javítani, és ez majd a szolgáltatóknak is jó lesz, mert több lesz az előfizető, és ha több lesz az előfizető, akkor az egész ez már a vitában, jobb lesz. Ez már a vitában a harmadik, negyedik forduló volt, amikor már próbáltak finomítani az évrendszeren. Én ott voltam, amikor elővezették, hogy mire fogják ezt elkölteni. Három dolgot említettek. Az egyik az egy olvasási program, egy olyan 200 millió forintos nagyságrendben. A második az fesztivál támogatás, tehát ne legyen az a helyzet, hogy mindig a fesztiválok mondják, mielőtt indulnak, hogy kész, nem fogjuk tudni megcsinálni a fesztivált, és egyszerűen akkor kész lemondjuk, tehát hogy ne legyen ez a reménytelen és buta helyzet, ezért őket fogják támogatni, és létrehoznak majd egy digitális bizottságot, ami digitális tartalomfejlesztést fog csinálni. Ugye most az András fogja fejét, én is fogom a fejemet, mert ez miről szól? Ez arról szól, hogy van egy csomó pénz, és ezt a pénzt újraosztjuk, és az újraosztásnak van egy hatalmas költsége, vannak, akik ott ülnek, akik bizottságos dít játszanak, akik pályáztatnak, akiket aztán majd megtámogatnak, miközben iszonyatosan pici, tehát hogy 2-3-400 millió forintról van szó, tehát ami nem tudja igazániból meglendíteni az internetet a digitális kultúra vagy a tartalom előállítás szempontjából. Szóval ez arról szól, ami az internetnek az ellentéte, hogy az alulról szerveződés, hogy alulról valaki elkezd valamit csinálni, egy tartalmat létrehozni, fölrakja az internetre, megtetszik másoknak. Igen, és ráadásul az évrendszer, amit mondtál, például a fesztiváloknak a támogatása, hát hogyha jól emlékszem, akkor arra voltak nagyon jó ötletek, évek óta vannak nagyon jó ötletek, hogy hogyan kéne például a fesztivál támogatásokat megszervezni, lenne egy minősítő rendszer, például a fesztivál minősítő rendszer, egy egységes fesztivál minősítő rendszer. Tehát annyira álságos az egész érvelés, a saját létezésüknek próbálják megteremteni az anyagi kereteket, úgyhogy gyakorlatilag az elefánt a porcelánból, mint egy beszpídezett elefánt a porcelánboltba forognak. Igen, tehát ugye az internetadó tehát van egy intézmény, aminek van egy nehézkedés, egy történet, egy súlya, én szerintem félig mindig kiüresedett, és én azért írtam ezt a jelentésben, hogy tulajdonképpen az NK-nak a működését kell újra gondolni egy digitális korszakban. Működtetni egy kulturális alapot egy olyan korszakban, amikor a digitális javak egyszerűen virtuálisra válnak és eltűnnek fizikailag, kézzel nem megfoghatóak. Én egy új szempontot szeretnék behozni ebbe a beszélgetésbe, hogy az volt az érdekes, hogy végül visszakoztak. Tehát, hogy, nem, hogy ez, egy, olyan... ez egy játszma, tehát egy többször bejelentik, hogy igen, lemondtak róla, már a frakció kihátrált mögüle, de most éppen ott tartanak a legújabb történet szerint, hogy önkéntes alapon a szolgáltatók maguk adják össze, De hogy az egész történet mutatja azt, hogy ennek a szegmensnek milyen erős a lobby ereje. Tehát amikor így más adókat próbáltak bevezetni, akkor ez nem ilyen egyértelműen történt meg ez a visszakozás, vagy esetleg nem is történt meg. Tehát, hogy egész egyszerűen itt tulajdonképpen pár szolgáltatóról volt szó, és mégis megmozdulhatott elmozdult egy ország azonnal. Hát igen, de ha belegondolsz, akkor ez 3-4 millió embert érint, mégpedig azt a 3-4 millió embert, aki leginkább kommunikatív és kommunikál ebben az országban, és a cégek is gyakorlatilag egy kommunikációs rendszeren ülnek, hát hogy a fenében ne használnak. Hát a bútorgyártók azok meg, ők is próbálják a saját forrásaikat mozgósítani, hogy a bútor, ugye a bútor tervezés is gyakorlatilag. Amiatt, mert a bútorokat valaki ott megtervezi, ez egy kulturális aktus, és akkor emiatt a bútorokra is ki kell vetni egy ilyen, ilyen gicsadót, vagy ilyen kutásárulikot. Hát és nyilván a bútorgyártóknak nincs akkora lobby erejük, és nem tudnak, próbálnak, de nem tudnak akkora évrendszert megmozgulni. Ugye nem csak a cégek mozdultak meg, hanem maguk az emberek is, akik internet. Én pont most láttam egy felmérést, például a Szonda csinált egy felmérést a Népszabadságnak, meg is jelent, azért mondom itt, hogy utána lehessen nézni, és az embereknek a túlnyomó része nem utasítja el az internet adót. Én már csak arra reagáltam volna, ugye, hogy a lobby erő. Tehát azért azt látnia kellett volna annak az embernek, akinek a fejébe ez a hihetetlen nagy okosság, fejéből ez a hihetetlen nagy okosság kipattant, hogy ez tipikusan az internetet használó embereknek a tudatossága, az jóval meghaladja egyébként az átlag embereknek a tudatosságát. Akár a vásárlási szokásokat nézzük, akár az információk közötti szelektálást, és minden egyebet. Tehát gyakorlatilag belenyúltak a darásfészekbe, egy nagyon-nagyon gyenge érvrendszerrel, aztán utána, ha jól emlékszem, még előjöttek, hogy a nyakkendőt is adóztassák meg, vagy nem tudom, boxeralsót, vagy a tangát, már nem emlékszem rá pontosan, de valami hasonló dolgot. Nem tudom, szóval én ennyi erővel egyébként például, hogyha azt mondják, hogy a magas kultúrát kéne támogatni, akkor például a suhogós joggingot a makkos cipővel és a frottír zoknéről ezt adóztatnám meg, tehát erre vetnék ki adót, mert az valóban kultúra romboló. Na jó, szóval visszatérve a kék noteszre, ez most még egy ilyen bizonytalan fejezet ennek a igen, tanulmánynak. És itt a hangsúly éppen azért nem azon, hogy bevezetik vagy nem vezetik be, hanem azon a jelenségen, hogy egyáltalán ez felmerületett ötletként, és hogy hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Ugyanis a notesznek az egyik fontos megállapítás, hogy elkezdődött valami a politikában az elmúlt évhez képest, amikor gyakorlatilag egy ilyen állóvíz vagy egy lassulás volt, hogy az IHM-től megörökölte a GKM a területet, és nem tudott vele mit kezdeni. Most viszont egy csomó új dolgot találtak ki, de azt látjuk, hogy nincs rá pénz, nincs rá politikai akarat, és nincs mögötte támogatás. Ezért érdekes az, hogyha most a új kisebbségi kormány ugye átalakította a teljes szerkezetet, hogy mi fog történni, erre mondtam azt, hogy visszajövőbe, hogy ugye volt egy KHVM, egy közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium, és most kísértetiesen hasonló, tehát hírközlés néven egy postavezérnek a keze alá betettek valamit, amiről nem tudjuk még, hogy micsoda. A GKM-ből csináltak egy fejlesztési minisztériumot, ahol szintén lehetne ez a terület, és létrehoztak egy tárca nélküli minisztériumot a tudománypolitikának, meg az innovációnak, miközben az egy kis megmaradt, tehát a két szereplő helyett, ami eddig volt, most 4 darab szereplő van a területnek a terület feletti bábáskodásra, miközben egy netrekész program 2-3-400 millió forintból gazdálkodik, amiből mondjuk nem tudom hány centiméter autópályát lehetne csinálni Magyarországon. Mikor mutatjátok be a kék noteszt? Fönn van az interneten, www.internethajó.hu, jobb oldalt szépen egy kék 2008-as, le lehet tölteni, meg lehet nézni, lehet olvasni. Ha valaki csak a vezető összefoglalót, vagy a legvégét olvassa el már, az gyakorlatilag teljes élményt tud adni. Borek András se nem bakelit lemez, se nem magnó kazettát, sőt, még szerintem nem is minidiszket, meg nem is CD-t hozott magával, hanem egy valódi hamisítatlan pendrive-ot, ami rajta van egy bitkupac, mégpedig egy zenei bitkupac. Zenei bitkupac, és hát az apropóját szeretném itt most megvilágítani a népek előtt, mint ismeretes, én ebben a műsorban a nyílt forráskódú dolgokat szoktam népszerűsíteni, leginkább a Linux-szal szoktam foglalkozni. Viszont most laptop DJ leszel. Nem igazán laptop DJ, bár az is lehetnék. Még márciusi hír volt az, hogy egy nagyon népszerű program, ami hát az ilyen házi zenészeknek, vagy de mi azt is lehet mondani, hogy profi zenészeknek, vagy félprofi zenészeknek is a kedvence, a Rinoise, az megjelent Linuxra, ami egy nagy dolog, ugyan nem nyílt forráskód, teljesen zárt forráskód, meg fizető, stb. Viszont egy nagyon népszerű program volt, és hát a Linuxnak volt egy ilyen problémája, hogy vagy a hipervérprofi zenei rendszereket támogatták, tehát itt azt kell elképzelni, a legalsó kategória az ilyen 5-6-7 ezer eurós eszköz volt, amiben ugye Linuxok mennek, és Linux szempler, vagy pedig maradt a vérgagyi dolog, ami a PC-s korszaknak az 1980-as szintjét ütötte meg, és a kettő között nem volt igazi elérhető alternatíva. Ami az érdekessége ennek a dolognak, hogy ez a Rinoise, ugye ez egy valóban népszerű program, elég sokan is használják, és gyakorlatilag ez a cég, ez azt mondta, hogy hoppá, jöjjünk ki erre a hát nem annyira elterjedt operációs rendszerre is, ami egy nagyon üdvözítő dolog, ugyanis zenei rendszerekbe, tehát ilyen zenealkotó rendszerekbe ugye elég sok processzori teljesítményt fölzabál az ember. Linux alatt például a processzor teljesítményt valamivel jobban lehet kihasználni, tehát a több processzoros rendszereknek a teljesítményét, mint mondjuk egy kereskedelmi operációs rendszer alatt. Úgyhogy kíváncsian nézett az ember az elé, hogy mit is tud ez a program. Elég jókat lehet vele alkotni. Nem mutatjuk meg? Nem nálam van a gomb. Prüntjögjünk egy kicsit. Na de mit mutatunk meg? A testvéröcsém ő zenél, tehát így amikor leteszi a lantot a gyárba, szintén zenész. Akkor kezébe veszi az elektronikus lantot. Kezébe veszi az elektronikus lantot, és mindenféle szekvenszerekkel, szemplerekkel, valódi berendezésekkel és számítógépes virtuális berendezésekkel zenét is gyár, többek között ezzel a Renoise-zal is, tehát meg lehet hallgatni, hogy miket lehet ebből kihozni. Na ezt hoztad a pendrive-on egy ezt MP3 fájlban. Így van. Egy elektronikus zene. Egyébként már hallottam az öcsédnek több ilyen felvételét, mert ugye mutattad nekem egy-egy ilyen éjszakai beszélgetés során, hogy milyen zenéket alkotott, és már reklámzenéket is készítene, nem? Igen, tehát voltak neki ilyen megkeresése, meg volt fellépésük is itt ott, ahol egyébként ezzel a programmal ugye live act-eket is lehet csinálni. Live act? Igen, tehát ez amikor a laptop DJ az beáll, és van neki egy ilyen félkész szerzeménye, és gyakorlatilag ott élőben áll elő a muzsika, uh-huh. A különböző... A sequencer az mit csinál a zenében? Ugye itt most halljuk ebben a zenében? Hát ebben nagyon sok minden megy, tehát ebben most megy sampler, sequencer, mindenféle nyavajatörés. Aki ebben benne van, az ismeri ezeket. De írd körül, hogy mit csinál a sequencer. A sequencer, a neve is mondja, egy szekvenciát állít elő, tehát azt ismételgeti. Bizonyos ritmusképleteket, vagy zenei részleteket, ugye, vagy hangokat akár sorrendbe lehet állítani, és akkor ezt megfelelően lejátszva, hogy egy zenét kapunk belőle. A sampler az pedig valamiből mintát vesz, ugye sampling, mintavételezés, az mintát vesz, és adnak a azzal a hangmintával meg lehet szólaltatni egy hangszert. Ugye sokszor hallottuk, hogy zenékben például vannak ilyen kórusok, U és A hangokat énekelnek a kórusok, általában ezeket ilyen szemplerekkel fölveszik a kórusnak egy ilyen U vagy A hangját, és akkor ezt különböző hangmagasságokon visszaadják, tehát ez is így megszólal. Na hallgassuk csak egy kicsit a fiatalabbik borekot. Igen, szóval halljuk itt az ismétlődő elemeket a zenében. Így van. Basszus is ismétlődik, meg vannak benne ilyen más részletek is. Így van, tehát aki ezeket használja, ugye a zenélést, azt tudja, hogy mikre való. Ami érdekes, ugye, amit mondtam, hogy nagyon végletes volt ez a világ eddig, és utána nézegettem, hogy például van egy Linux Sampler nevezetű alkalmazás, ami egyébként sequencer is, de Linux Samplernek hívják, tehát ez egy sokrétű alkalmazás, hogy ezt ugyan hol szokták felhasználni. És hát meglepődve tapasztaltam, hogy vannak professzionális hangszergyártók, akik ilyen, egy Linux futa, egy ilyen nagy, úgy hívják ezeket a nagy ilyen orgonákat, tehát nem a vendéglátós, amivel az Ajax-kót nyomják, hanem a rendes hangszerek, amiben ugye egy Linux fut, és abba is ugye bele van építve ez a Linux sampler. Többieknek közben nagyon tetszik a helyi Stevie Wonder. Ja, igen. Tehát, ugye bele vannak építve ezekbe a workstationokbe ezek a samplerek. Ezek nagyon nem olcsó mulatságok. Tehát nagy neves gyártókat is föl lehet hozni, akik ezt használják. Hát ezek olyan 5-7 ezer eurónál kezdődnek ezek a berendezések, illetve láttam egy, hát valószínű, hogy ez nem számít reklámnak, egy Horizon Consoles nevezetű céget, amelyik például videó és rádió stúdióknak csinálja a különböző keverőpultjait. Ezek ilyen hollywoodi stúdióknak dolgoznak, és hát nagyon nem gyerekjáték a technika, tehát az embernek úgy leesik az álla, hogy ilyenbe is ilyen működik, és ilyen megy, és ezek tényleg nagyon komoly rendszerek. Ahhoz, hogy egy ilyen programot futtassunk, ahhoz kell egy speciális számítógép is, nem? Isten igazából nem. Tehát a Linux samplerhez például nem kell. Azt nagyon sokféle módon lehet használni. Tehát lehet használni egy gyöngépgépen is, de lehet használni klient-szerver architektúrában, nagyon profi zenei stúdió felállásban is. Tehát itt is azért meglátszik az, hogy teljesen moduláris, és mindenki a saját igényeinek megfelelően tudja felhasználni ezeket az alkalmazásokat. Hol lehet megtalálni, hogy lehet letölteni? Hát a Linux Samplert azt a www.linuxsampler.org-on, a Rinoise-t a Rinoise-nál, miután kifizette az ember a pénzt, és akkor eltáthatja az ember még a száját például a www.lionstracks.com-on, hogy milyen hangszereket készítenek, és a www.horizonconsoles.com-nál pedig, hogy milyen keverőpultok nem lesznek itt Magyarországon soha. Elektronikus zenét hallgatva lehet nagyon jól száguldozni, szerintem versenyezni, meg autópályán is haladni. Én már egyszer kipróbáltam egy ilyen játékprogramot, egy autószimulátort, ami ugyanilyen zenét, vagy ehhez hasonló zenét szolgáltat közben, és nagyon hangulatossá teszi a száguldást. Balázs, neked volt szerencséd ilyenhez? Egyébként van szerencsém ilyenhez. Én most éppen otthon a Test Drive Unlimited című játékot játszom most már, aztán talán egy hónapja, ami egy ilyen szimulált Hawaii, egy az egyben a szigetet megcsinálták, és több mint 1000 mérföldet be lehet rajta járni keresztül kasul. Egy nagyon-nagyon nagy élmény tulajdonképpen azoknak, akik szeretnek vezetni. Hogy ott nem kell versenyezni, hanem csak bejárni. De abszolút. Igen? Kell versenyezni, rengeteg fajta feladat van, amit meg lehet csinálni, pont ez adja a játékban az érdekességet, meg azt, hogy leülsz holnap is játszom, azt mondom, mennék, és akkor nézem a tájat, az annyira, az elején még vicces, mert nagyon szép a grafikája, de aztán azért később kellenek a versenyek és a különböző kihívások. Szóközben a zene. És hát akár szól közben az ennek, szól az is, amit te szeretnél benne hallgatni, vagy amit a játék kínál, és az is, amit te szeretnél hallgatni, mondjuk az MP3-aiddal. De egyébként ez ugyanígy igaz a GTA-ra is. És a GTA-t meg lehet közelíteni a zene felül is, ugyanis a zene egy nagyon fontos szerep tulajdonképpen a játéknak a hangulat kialakításában. Tehát a GTA-ban is ugye az alap az, hogy beülünk autókba, vagy különböző járművekbe, és ott vezetünk, és különböző kihívásoknak felelünk meg, de eközben folyamatosan megy a rádió az autóban, bár kikapcsoltod, de szerintem senki nem kapcsolja ki, és minden egyes játékban, most már azt hiszem talán 3 rész óta, ott van a rádió, különböző csatornákkal, mindegyiknek csinálnak egy külön soundtracket, úgyhogy például a GTA 3-nak és a 4-nek, illetve a San Andreasnak volt külön megvehető soundtrackje 8 CD-n. Ami 8 teljes CD volt, és meg lehetett hallgatni a különböző rádiócsatornáknak a zenét, és nagyon jó zenék voltak. Szóval a GTA autószimulátor játékprogramnak a 4-es változatára. Inkább gangster szimulátornak hívják. Igen, inkább gangster szimulátornak hívják ezt a dolgot. Akkor biztos nem Vangeliszt hallgatunk közben, hanem ami kicsit rokkosabb. Nem igaz ez sem, mert lehet, hogy Vangeliszt is hallgatunk benne, mert úgy vannak megcsinálva a rádiócsatornák, hogy mindenki egy-egy zenei stílus. Tehát van benne country, van benne elektronikus zene kedvelőknek, van benne pop rock. Tehát ez de gangsterkedés közben. Kivont. Hát teljesen lényegtelen, beülsz az autóba, vezetsz, és utána közben hallgatod a zenét. A GTA 4 az azért téma, és azért hoztam ezt a mai műsorba, mert egészen döbbenetes dolgok történnek az elmúlt két hétben. Múlt előtti hétfőn, hogy is van? Most ma kerülünk műsorba, akkor két héttel ezelőtt hétfőn jelent meg pontosan a játék, És hát az az igazság, hogy, hogy tarol. Tarol mindenhol, azért is mondtam, hogy visz minden, mint a lolati az autós kártyában, mert az első olyan konzolos, új generációs konzolra megjelent játék, ami szinte valamennyi elismert nemzetközi, akár online, akár nyomtatásban megjelenő újságban, tehát akik számítógépes, illetve konzolos játékokat elemeznek és tesztelnek, azokban mindenhol hozza a maximum pontot, szinte. Tehát 10/10, 100/100, illetve hogyha nem kapcsolt volna ki a számítógép, akkor most mondanék egy nagyon érdekes adatot. Vannak olyan weboldalak az interneten, amik összegyűjtik ezeket a kritikákat és a számos értékeléseket, és abból egy átlagot számolnak. 99-en van ilyen 28-35 darab review, tehát értékelés után átlagban, ami egészen döbbenetes. És ez azért nagy dolog, mondjuk ezt azoknak, akik nem ismerik a számítógépes játékok világát, hogy ez a közösség, tehát az igazi hardcore gamerek, akik sokat játszanak, ők elég kritikusak. Így van, ez abszolút nem jellemző erre a közösségre, hogy szórja a 10 pontokat, ahogy most éppen ezt teszik ezzel a játékkal kapcsolatban, tehát ez a játék tényleg tud valamit, amit eddig a többiek nem tudtak. Na mit tud? Nagyon jó kérdés, hogy mit tud. Én játszottam vele pont 2 héttel ezelőtt, amikor a megjelenési buli volt, és elsőre olyan óriási nagy különbséget nem látok a korábban megjelent GTA 3, San Andreas, illetve a Vice City részekhez képest. Arról nem is beszélve, hogy igen, Vice City, igen, ez a három volt a PC-n, a GTA 3, a Vice City, illetve a San Andreas. Sajnos a GTA 4 még nincsen, majd nagyon bízunk benne, hogy hamarosan bejelentik, hogy jön és majd lesz. Egyelőre csak Xbox 360 és PS3, tehát PlayStation 3-ra jelent meg. Amit tud, az a eszméletlen hangulat. Tehát benne van teljes New York, így kezdődik, bejárhatod, és rendesen lemodelezve, ott vannak a felismerhető épületek, utcák, minden, ami megadja New Yorknak a hangulatát, a szobrok, tehát tényleg minden benne van. Hidakon is át lehet menni. Hidakon is át lehet menni, így van. A New Yorknak a 4 nagy körzet egy-egyben úgy benne van a játékban, plusz New Jersey is, tehát ez a része teljesen autentikus szinte. Benne van az a hangulat, ami a GTA Grand Theft Auto játékokra jellemző, az, hogy az alvilágban leszállsz, és az alvilágba elkezdesz tevékenykedni, és aztán a végére valószínűleg te leszel ott az úr. Nem lett egészen pontosan tudni egyébként, hogy mi a történet, de hogyha a történet szóba jött, akkor azt is hagyd mondjam, hogy a történet rendkívül fontos. Mindegyik GTA játékban, amik az utóbbi 8-10 évben elkészültek, egy komplett kalandjáték történetet tudod végigjátszani az elsőtől az utolsó képkockáig. A GTA 4-ben konkrétan 8 óra szinkronizált videó van, tehát amit így hozzácsináltak, hogy a különböző történéseket átvezessék. De egyébként ez hogy történik? Ülsz az autóban, és a történés mit jelent? Oda jön valaki hozzád, és mond valamit, hogy csináljál? Elmondom, hogy működik a dolog. Ugye az az alaptörténet, hogy megérkezik a főhősünk ebbe a bizonyos képzelt New Yorkba, amit úgy hívnak, hogy Liberty City. Liberty City egyébként már szerepelt a GTA 3-ban is, csak ez most egy új Liberty City, egy sokkal részletesebb és sokkal tágasabb. És a testvéréhez jön, testvérnek a meghívására jön ebbe a Liberty City-be, és hát azt találja, hogy eddig a testvér által leírt paloták, csodálatos gazdagság sehol nincsen, egyelőre egy kis putriban laknak, és innentől kezdve a játék elkezd neked tulajdonképpen, tehát megérkezel a lakásba együtt, az az első küldetés tulajdonképpen, hogy el kell menni a lakásig egy autóba, ott ketten az a testvéred, és utána onnantól kezdve a játék téged tulajdonképpen magadra hagy, de folyamatosan ellát ilyen pontokkal, a térképen látod ezeket a pontokat, ahova el tudsz menni, és ott történik valami. Például meg tudod keresni a testvéredet utána a városba, ő elmegy a lakásból, te ott még kolbászolhatsz föl alá, kimehetsz a városba, beülhetsz egy taxiba, csinálsz taxis küldetés, speciál pont taxis küldetéseket nem csinálsz. A korábbiakban volt ilyen, hogy lehetett taxizni, meg tűzoltókat csinálni, meg tűzoltóküldetést, meg mentős küldetést. Én most itt, amikor teszteltem, ebben pont nem találtam meg, de egyébként jellemző a játékra, hogy a fő csapás irány, ami mellett a fő történet megy, amelyet rengeteg apró ilyen mellékküldetés van, amiket meg lehet benne csinálni, csak érdekes. Ettől olyan kalandjátékos. Igen, abszolút benne van. Tehát benne van az akciójáték feeling, az, hogy fegyverekkel, emberek ellen, mindenféle dologban. Benne van az autóvezetés feeling, mert be tudsz állni különböző járművekbe, autóktól kezdve motorokon keresztül a San Andreasban repülni is lehetett, komplett repülős iskolát kellett végigcsinálni, utáltam is rettenetesen. Úgyhogy ez a része akkor is megvan. A komplexitás az, ami igen, miatt imádják. Pontosan azt gondolom, hogy ezek nagyon jól összeadódnak, és eszmétlen jó csomagolásban kapod meg, rendkívül látványos, nagyon élethű, ugye közeledünk afelé, hogy a számítógépes, illetve a konzolos játékok is ma már nagyon durván egyre jobban élethű képet adnak. hát ugye... Majd, hogy nem fotorealisztikus. Majd a fotó, igen, hát úgy gondolj bele, hogy ugye ezeket már ugyan HD felbontásban, tehát ebben a ultra nagy felbontásban lehet játszani, nem a kis 17-szoros monitorra kell gondolni, hanem itt nagy kivetítőkre, ott is eszméletlen jól néz ki, sőt, feszegeti már a konzoloknak, az új generációs konzoloknak a képességeit, itt több probléma is fölmerült. Tehetős csemeték már plazma tévén játszanak otthon. Igen, és hát ami durva, hogy amit szintén el szerettem volna mondani, csak ha nem kapcsol ki a számítógép, hogy eszméletlen az eladási rekordokat halomra döntötte, a Hollywoodit abszolút, de azt már azt hiszem tavaly ősszel a Halo 3, amikor megjelent Xbox 3-ra az is megdöntötte, de szóval hát most fejből mondom, de azt hiszem több mint 600 ezret adtak el csak Angliában az első nap, amikor kijött, és túl van már a 600 millión, az első héten több mint 600 millió bevételt hozott dollárban, ami a Karib-tenger kalózait, azt hiszem, ami 404 volt, és az volt a legnagyobb rekord a mozikban eddig, azt ugye 200 millióval veri. Úgyhogy szóval nagyon-nagyon-nagyon durva, tényleg egy korszakalkotó játékról van szó. Ugye azt írtad a tervbe, vagy a műsor tervbe, hogy az év játéka, ezt nem tudom megmondani, mert még nagyon korán van, de hogy az év egyik meghatározó játéka, az biztos. Van, Anett Petra ugyan igen fiatal hölgy, tehát még neki nincsen gyermeke, de hogyha lenne gyermeke, akkor vajon hány éves korától bízná rá ezt a bizonyos GTA játékprogramot? 18 felett mindenféleképpen. Igen, nem tudom, hogy egy játékról beszélünk. Durvának hangzott ez a játék? Én olvastam egy játékról, nem vagyok benne biztos, hogy ez az, ahol mondjuk az ittas vezetésért plusz pont jár, vagy mondjuk, hogyha ellopok egy kocsit, ez az. Ittas vezetésért nem tudom, hogy jár-e benne pluszpont, azt hiszem lehet ebben most ittasan vezetni, az eddigiekre nem volt jellemző. Pontokat nem így ad, tehát ezt nem így mondanám, de tény és való, hogy minden bűnt el lehet benne szinte követni, amit csak lehet. Csak ha ősz közben, akkor kapsz. Éppen ez a baj szerintem a számítógépes játékokkal, hiszen a gyerekek így meg teljesen normálisra válik számukra azt, hogy erőszakot alkalmazzanak, hiszen 13 évesen már egy olyan játékot játszanak, ahol simán ölhetnek, bárkit, bármikor bánthatnak, ellophatnak bármilyen autót, és ez szerintem rossz, hogy ilyeneket tanulnak. És éppen ezért az Egységes Európai Játékinformációs Rendszer egy olyan törvényt szeretne behozni, hogyha nem is tudják kitiltani ezeket a játékokat, hogy ugyanúgy gyárthatják, de legalább korhatáros legyen minden játék, és meglegyen az, hogy 3 év feletti, vagy mondjuk 7 év feletti, 12 év, és 16 és 18 év feletti, valami, hogy így vannak a kategóriák, hogy így lehessen vásárolni. És szeretnék, hogyha a boltokban személyigazolványt is kérnének, mikor a gyerekek meg szeretnék venni a játékot. Petrának megint csak a fiatal korára hivatkozom, akkor, amikor mondom, hogy erről a témáról egyébként mi is elég sokat beszélgettünk már a műsorban, hogy vajon az erőszakos vagy erőszakot bemutató játékok erőszakossá teszik-e a gyerekeket. Ugye ez szerintem egy nagyon nagy vita. Biztos mindenféleképpen, hiszen most csak gondoljunk bele, hogy néhány évvel ezelőtt, jó, mondjuk én lehet, akkor nem is éltem, de hát hány iskolásnak jutott eszébe az, hogy mondjuk fegyverrel bemenjen a suliba, és úgy, mint 2007-ben lövöldözzön, és néhány embert meg olyan gyereket tanulót. Andrásnak eszébe jutott, itt jelentkezik. Igen, mert én pont Amerikában voltam egy talán ilyen 2001-2002 körül, amikor volt egy ilyen elég nagy ilyen iskolai mészárlás, és ott a gyereknek a számítógépén talán megtalálták a Quake Arenát, vagy mit tudom én már melyiket, az ID Softnak egy ilyen lövöldözős játékát. És egy ilyen tévévitát néztem meg, ahol igen keményen nekiesett a két tábor egymásnak, de gyakorlatilag egyik se tudta meggyőzni a másikat, tehát erre kimutatások abszolút nincsenek, hogy most az ilyen felkoncolós, kibelezős játékok mennyiben járulnak hozzá az iskolai vérengzéshez, ez az egyik. A másik ugye pedig az ID Soft, az teljesen korrektül ugye azzal védekezett, hogy elég végignézni csak a híradót. Tehát egy híradóban, hogyha megnézed, 10 hírből 8 arról szólt, hogy kibelezte, fölkoncolta, kútba dobta, megszülte, megerőszakolta. Persze, de hát egy 10 éves gyerek még nem fog híradót nézni, ő még vagy a gumimacikat nézi, vagy valamilyen értelmes mesét, de mostanában a legtöbb mese is tele van erőszakkal. És szerintem ez teljesen felháborító, hiszen ha belegondolunk, annak idején itt volt a Dragon Ball. Azt is betiltották egy idő után, hiszen az egyik gyerek, nem is tudom, kámehámézni akart, és akkor így kiesett a 9. emeletről. Csak nálunk tiltották be szerintem. Szerintem ez tök jó. Szóval, hogy lehet egy olyan gyereknek, mondjuk ilyen 3 évestől 10-valahány éves gyereknek ilyen mesét adni, vagy gyártani? pedig neki még az értékrendje formálódik, neki az lesz a természetes, hogy hú, hát hagy öljek meg bárkit, hiszen a mesében ezt csinálják. Elfelejtő teljesen az értékrendje. Mondjuk, hogyha megnézzük a piroska és a farkast, akkor ott a piroska, vagy nem, a vadász, ugye a farkast kibelezi, köveket var a hasába, és egy folyóba folytja. Tehát ilyenek azért, ilyen durva a játékban. Persze, jó, nincs. De hát ez teljesen máshogy van körítve, szóval mindig vannak ilyen mesék. A jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Nem tudom. Ez a játékban is így van. Én emlékszem olyan Benedek Elek mesére, ahol lemegy a szarvas, aki leölte a gyerekét a folyóhoz, akkor a folyó megkérdezi, hogy hol a gyereked, mondta, hogy valamilyen leölte a gyerekét, akkor a folyó vérré válik, akkor jön a madár, meglátja, hogy mi a stájsz, akkor az kitépkedi a tollát. Tehát valami iszonyú horror az egész, ne is beszéljünk a Grimmékről. Jó, oké, persze, jó, a játéknak. Meg jó, Tom és Jerry, hogy fölnyom neki egy adag dinamitot, szétfukkad, jaj, de vicces. Jó, persze, jó, de ezen kívül rengeteg más hátránya van a játéknak, például az, hogy függőséget okozhat, ugyanúgy függőséget okozhat, mint például a dohányzás, az alkohol vagy a drogok. X valahány időt tölt az a... Vegyünk egy átlagos gyereket, tele van a gépes számítógépes játékkal, elmegy suliba, oké, ott beszél néhányszor az osztálytársaival, nem sokat, hiszen odafigyel órán, ha odafigyel. Utána hazamegy, mit csinál? Leül a számítógép elé és játszik. Játszik addig, ameddig csak tud. Maximum végkimerültségben bezárhatják valahova. Amúgy Amsterdamban már van is olyan intézet, ahol a játékfüggőket kezelik, mivel ők nem tudnak egyszerűen kapcsolatot teremteni a barátaikkal, igen. Egy kérdésem volna, hol van közben a szülő? Na igen, ez a nagy baj. A szülők azt hiszik, hogyha a gyermekük ott ül bent a szobában és játszik órákhoz, nagyon jó, mert hogy az én gyerekem nem bandatag, az én gyerekem nem drogozik, hú, de jó, jó kisfiú, ül a számítógép előtt. Amúgy ezt is mondták, nem is tudom, azt hiszem Németországban, hogy a számítógépet ki kellene hozni a gyerekszobából, és a nappaliba kellene kitenni, hogy a szülők is láthassák, hogy mit csinál a gyerek. Sőt, azt is ajánlották, hogy egy ilyen dokumentumfilmet, vagy így feltárhatnák a szülők előtt, hogy milyen játékot is fog játszani a gyerekük, hogy tudják, hogy hát miről is szól ez az egész. Azt gondolom, hogy a szülő akár bemehetne a szobába, és megnézhetné, hogy milyen játékot játszik a gyerek. Persze, de hát a szülőnek sincs annyi ideje. Esetleg játszhatnának együtt. Lövöldözős játékot, hát az vicces lenne. Okay. Nem. Szülőnek nincs ideje a gyerekneveléssel, tulajdonképpen ezt mondjuk? Nincs. Hát a mai rohanó világban igen, nincs. Ez abszolút szóval tény. Valaki vállaljon két gyereket minimálbér mellett. Jó, oké, ez most messzire venne, de azt gondolom, hogy ha a szülőnek nincs már ideje gyereket nevelni, akkor ne szüljön gyereket. Persze, oké, ez tök evidens, érthető. Tehát ki ne szeretne magának gyereket? Na mindegy, visszatérve a témához, a briteknél például már 5 évig terjedő börtönbüntetést és pénzbírságot is adnak azoknak a kereskedőknek, eladóknak, akik 18 év alatti játékot, és hát 18 év korhatáros játékot kiskorúaknak adnak el. Abszolút egyetértek. Én ezzel kapcsolatban azt akarom mondani, hogy nekem ugyanez a véleményem egyébként a televíziós karikákról, hogy az nem más, csak a felelősség elhárítása. Persze, tévét ugyanúgy, igen, a gyerekkel de az a baj, hogy a legtöbb nézni. Játékcéggyártó nem is adja, nem is teszi rá. Ez teljesen mindegy, tehát nem azért kéne betiltani a 18 év alatti gyerekeknek a piros karikás játékokkal való játszást, mert piros karika van rajta. Szóval a szülő nézze, hogy mit játszik a gyerek, foglalkozzon vele, nézze, hogy mit néz a tévében, nézzék együtt, beszélgessenek róla. De az internet világában hogy? Letölti magának? Így van, akkor nem mindegy, hogy van akkor rajta. Akkor ne legyen internet. Ez ilyen karika. Egyszerű. De persze, de értem, de ezt kellene egy kicsit korlátozni, mert szerintem szóval tök nagy veszélynek vannak kitéve. Nem a piros karikáról van szó, hanem arról, hogy foglalkozni kell a gyerekkel. Ha van piros karika, ha nincs, ha van, és nem foglalkozunk vele, akkor ugyanúgy mészárolni fog az iskolában, hogy Isten. Visszatérve a témára, itt ugye, ha jól értem a hír alapján, itt egy sor kategóriát alakítottak ki. Igen. Még pedig többet, mint a televíziós színes karikák, nem? Igen, mert ott igen, ugye van 3, 14, igen. 16, 18. A játékok esetében meg sokkal fiatalabb korig visszamennek a karikákkal. Igen. Annyit hagyd mondjak még a dologhoz, hogy a játékot most is értékelik egyébként, illetve besorolják ezekbe a kategóriákba. Amerikában és Európában is két különböző szervezet csinálja ezeket tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy már kötelező is, tehát nem lehet ez alól már nagyon kibújni. Valószínűleg ezt akarják egyébként most egységesíteni, hogy bárhol jelent meg a játék, ugyanúgy legyen besorolva. De mit kell egységesíteni? Tehát az országok külön-külön rendszert üzemeltetik? Az európait aztán PEGI-nek hívják, PEGI.info, azt hiszem az a weboldalról el lehet érni. Az amerikai, ez pedig egy más rendszerben van, ők más másképp is. Tehát az európai az korhatározza, az amerikaiak pedig azt hiszem betűkkel, vagy valami mással jelölik, hogy mennyire erőszakos. Nyilván ezt kéne valahogy egységesíteni, illetve teljesen egyetértek a törekvésben. Én csak attól tartok, hogy a dolog ott hal meg, ahol meghal a 18 éven aluliaknak szeszes italt nem szolgálunk ki, illetve a korhatáros filmek a mozikban, ami hát szintén, szóval ezek is meg vannak hozva. Jó dolog, hogy van ilyen törvény, és vagy egyáltalán ezek a táblák kint vannak, csak hogy aztán mennyi hatása lesz, az majd kiderül. Igen, az a baj, nagyon sokan, mint ahogy mondta, nem figyelnek oda a gyermekeikre, és az eladók se foglalkoznak azzal, hogy kinek mit adnak el, és csak így, jó, persze elmondta nekem a főnököm, hogy kérjek személyt, de hát olyan aranyos gyerek volt, odaadom neki ezt a játékot, hogy örüljön. De így szerintem nagyobb veszélynek teszik ki a fiatalokat. Jó, én is fiatal vagyok, nekem eszembe nem jutna ilyen játékkal játszani, és idegesít az, hogyha a barátom is ilyen játékkal játszik, és nekem, ha lesz gyerekem, hét szentség, hogy nem fog ilyen játékkal játszani, és gumimacikon fog felnőni. Annál inkább akarja majd egyébként a számítógépes játékot. Igen, ez is a másfél tiltott dolog, mennyire jó a tiltott dolog, hiszen ki akarják próbálni. Persze, igen, de szerintem lehet ellensúlyozni valamivel. Szóval nem fontos neki a számítógépes játékba menekülni. Szerintem nagyon sok gyerek azért játszik naphoztat játékokkal, mert a szülei egy nem foglalkoznak vele, vagy rossz a családi háttere, vagy nem tud beilleszkedni az iskolában. Illetve van még egy dolog, amiért számítógéppel játszik, mert jó. Tehát de mi élvezet abba, hogy én gyilkolászhatom az embereket? Minden szenvedélybetegségre igaz, hogy azért lesznek szenvedélybetegek az emberek, azért lesznek alkoholisták és drogosok, mert jó. De mi jó abba? Hát mert jó. Nem tudjuk miért jó. Én nem vagyok alkoholista. De nem hiszem, hogy egy 13 éves gyereknek egy gyilkolászos játékkal kell játszani. Abszolút egyetértek, nem kell vele játszani. Nem kell vele játszani, de a szülő felelősség az, hogy ne üljön le oda, és játszani. Na, ez nagyon nehéz. De a reklámokban is van, és az osztálytársai is ezzel játszanak. Persze, hogy ki akarja próbálni. Most én akkor felhozom a személyes példát. Tehát nálunk otthon a gyerek az nem tud leülni a számítógéphez, csak úgy játszani. Eleve ki van hozva a szobából, a közös helyiségbe van téve az a számítógép, amihez ő hozzáfér, jelszóval van levédve, már a boot során az egész, tehát nem tudja bekapcsolni kedvére. Szerinted. És tehát az egy nagyon érdekes, hogy ugye a körülötte lévő gyerekek, azok hogy viszonyulnak ezekhez az erőszakos dolgokhoz. Tehát az én fiam kezébe például nagyon érdekes módon nem látsz játékpisztolyt, nem készít játékból felkoncoló dolgokat, és nem játszik ilyen hülyeségeket. Viszont akik a környezetében ilyen dolgokkal mondjuk szabadon rendelkeznek, tehát szabadon játszanak, azoknak mindegyiknek ott van a fakard, a legújabb lézerfegyver az oldalán, és itt most 6-7 éves gyerekekről beszélünk. Tehát én mindenféleképpen jónak gondolom a korlátozást. De azt is látni kell egyébként, hogy valamilyen szinten a gyerek azért az ő társadalmi rétegében azért kirekesztett lesz amiatt egy bizonyos szinten, mert ő nem tartozik bele abba a klikbe, hogy ezekkel játszon. Tehát neki nincs megengedve az, hogy ilyen játékokat játszon, nincs megengedve, hogy olyan weboldalakat nézzen. Gyakorlatilag ünnepnap az, amikor az unoka testvéreihez elmegy, ahol PlayStation az. Hát, tehát az de ott is felügyelt módon, mert azt mondjuk, hogy például ilyenekkel nem játszhat. Úgyhogy... Nagyon... Na és akkor mi a jó, hogyha elő arányjal, arányérzékkel? Abszolút nem tudom, hogy mi a jó. Én próbálom azt, hogy olyan dolgokat mutatni neki, meg olyan játékokat beszerezni, amelyek nem ebbe az irányba fordítják az ő érdeklődését, de azt látni kell, hogy közel sem hozza meg azt a játékélményt, az összes többi játék, amelyik nem ilyen, mint egy ilyen másmilyen játék. És mondom, nem fog beletartozni abba a klikbe, ami persze nekünk, mint szülők kezelnünk kell. Petra, ez most egy szándék egyelőre, az egységes európai korhatárrendszer, vagy igen, már igen. Hát elhatározott szabály? Elméletileg elhatározott szabály. Még mindig nem tartják be. Uh-huh. Szóval van, ahol feltüntetik, van, ahol nem. És hány korlát van benne? 4 éves kortól indul, ugye? Nem, az 3. 3 éves kortól indul. Uh-huh. Igen, és 18-ig van. Én úgy emlékszem, hogy 5 korlát volt. Info szótár, mégpedig kétszeresen is fekete téma, mert nemrégen, néhány héttel ezelőtt hunyt el az a tudós, akinek köszönhetjük a fekete lyuk kifejezést. John Archibald Wheeler, a második világháború utáni egyik legnagyobb fizikus, 96 éves korában, április elején, közepén hunyt el. És ő találta ki egy konferencián, ő vezette be először a fekete lyuk, tehát a black hole fogalmát, ami egyébként, ha már innen végéről kezdtük, ugye a tudományból kiáramlott a köznyelvbe, és egyébként egy nagyon érdekes metafora ez is. Tehát fekete lyuk, hogyha egy lyuk fekete, az borzasztó, mert tényleg semmit nem látunk benne, és ráadásul lyuk is, vagyis üres is. Na most a világ űrben ugye mindenki tudja, hogy mire való, vagy mire hívják, vagy mit neveznek így, hogy fekete lyuk. Hát persze az minden anyagot elnyel, ráadásul még a fényt is elnyeli, tehát semmi nem jut onnan ki. Úgy van, hogy tulajdonképpen nincs is ez a fekete lyuk. Ez egy paradoxon, tehát belül abszolút, üres, kívül teli. Igen, tényleg paradoxon, így van. Ez aztán elterjedt a köznyelvbe is. Köznyelben nagyon sokszor használjuk ezt a szimbólumot már, ez már szimbólummá válik. Mint egy beszippantotta a köznyelv a fekete lyuk kifejezést. Igen, minden olyasmire használjuk a fekete lyukat, ami olyan misztikusan talányos, olyan nem találunk belőle kiutat, nem találunk rá választ, nem tudjuk megmagyarázni. Ennek a szimbóluma a fekete lyuk. Szimbólum, vagyis nem egy egyértelmű azonosíthatóság és analógia alapján fejthetjük meg a jelentését, hanem a mi közmegállapodásunk, közmegegyezésünk, illetve a mindenkori beszédhelyzetből derül ki, hogy az pontosan mit jelent. Ugyanilyen a smiley is egyébként, és egy szimbólum, mert csak a szövegkörnyezetből derül ki, hogy a smiley ott pontosan mit jelent. Egyébként nem tudom megmondani, hogy mi a smiley jelentése, csak a pontos helyzetben. Tehát a fekete lyuk is egy ilyen a köznyelvben. És egyáltalán nem volt meglepő, hogy megjelent az informatikában is a fekete lyuk metaforája, hiszen tudjuk, hogy az informatika, mint egyébként minden szaknyelv, nagyon szereti a metaforákat, és az egész történet onnan indul, hogy napokban, néhány héttel ezelőtt böngésztem az internetet, és rábukkantam, hogy nem sokára megjelent, vagy talán már meg is jelent, mire adásba kerül, az XP, a Windows XP-nek az SP3, tehát a 3-as számú nagy frissítési csomagja, és visszaemlékeztem rá, hogy amikor az SP2, tehát a 2-es számú javítócsomag, nagy javítócsomag megjelent, akkor mennyi ideig vaciláltam, hogy telepítsem, ne telepítsem, föltegyem, ne tegyem, megborult tőle az otthoni hálózaton, vagy sem. Tehát ez hosszú hónapokig vacilált, aztán föltettem, és nem történt semmi. Ebből indultam ki, hogy most utána néztem ennek a dolgok, hogy mit tud az XP-nek az SP3-ja, és találkoztam egy olyannal, hogy már képes lesz fölismerni, és valahogy javítani a fekete lyuk routerek, tehát a black hole routereket. Na, ezt rögtön meg kellett nézni, hogy mit jelent. Ha egy picit ismerjük az internetnek a működését, akkor ugye, de ez köztudatban már benne van, hogy az interneten, hogyha valamilyen adatcsomagot feltöltünk, vagy általában valamilyen adat áramlik egyik gépről a másikra, kliensgépek között, ugye, akkor az adatmennyiség nem egyben megy át, hanem csomagokra bomlik, adatcsomagokra. És vannak okos pici kis eszközök, vagy nagy eszközök a internet óriási, beláthatatlan hálózatában, amelyek tudják azt, hogy az egyes adatcsomag, a kettes, a hármas, a négyes, stb. Milyen adathoz tartoznak, hogy jönnek egymás után, azok milyen hosszúak, és nem feltétlenül kell egy útvonalon mennie ezeknek az adatcsomagoknak szépen egymás után, hanem akármerre mehetnek. Lényeg az, hogy a kiinduló pontból a célhoz elérjenek, és majd a cél előtt összetalálkoznak. Vannak pici okos dolgok, amelyek tudják, eszközök, hogy melyik csomag melyik után következik, összerakják, letöltöm, kész. Nagyon jó, rugalmas, zseniális ötlet, aki ezt tényleg az internet ősatjai, akik kitalálták, hatalmas ötlet. Főleg, aki megvalósította. És akik meg is valósították, tehát természetesen, hogy nem is beszélve róla. És vannak úgynevezett útvonalválasztók, amelyeknek az a dolguk, hogy a különböző adatcsomagokat elirányítgatják jobbra, balra, ide, oda, amoda, és az útvonalválasztók közül nem menjünk be jobban a részletekbe, lehetnek olyanok, amelyek nem működnek tökéletesen. Tehát valamiféle visszajelzést nem adnak meg a szervereknek, a gépeknek, hogy hopp, ez az adatcsomag most nálam megakadt, mert ez meg az történt. Ezek a fekete lyuk routerek elnyelik az adatcsomagomat, és visszajelzés nélkül, nyom nélkül tűnik el az adatcsomagom, és ebből a felhasználó mit tapasztal? Csak azt tapasztalja, hogy hiába tölti, nem megy föl. Hiába akarja letölteni, nem jön le. Valahogy megállt, és van, kap valamilyen hibaüzenet, hogy nem jött össze. Nem sikerült a kapcsolat, vagy a letöltés. És akkor kezdhetem előről, legközelebb lehet, hogy elkerüli azt a hibásan, idézőjelbe teljesen hibásan működő fekete lyuk rútert, lehet, hogy legközelebb elkerüli az adatcsomag. Milyen érdekes, hogy összeért itt egy metafora, mert régebben én használtam is ezt így, amikor elküldtem valakinek egy e-mailt, nem érkezett meg, akkor úgy hivatkoztam rá, hogy biztos elrepült valóban a világűrbe az a bizonyos e-mail, és hát ezek szerint valóban egy fekete lyuk bevonzotta és elnyelte. Ez mutatja, hogy hogy működik az embernek a nyelvi tudata, tehát a nyelvi tudat, vagyis a kognitív módon használjuk a nyelvet, tehát gondolkodunk közben, és a képeink, azok a képek, amelyeket használunk, és kifejezzük vele magunkat, és a fontosabb fogalmakat, azok bizony témacsoportonként nagyon hasonló tematikus kognitív körökbe kapcsolódnak. Világűr, fekete lyuk, ez egyáltalán nem véletlen, hogy ezek így előkerültek, hiszen analógia van a fejünkben, hasonlítanak a dolgok egymásra. Pedig ez nem a nagy kozmoszban, hanem egy ilyen kis mikrokozmosz, egy router mikrokozmoszában történt mindez. De hát a világháló az egy beláthatatlan nagy hálózat. Mielőtt Laufer Lászlóval beszélgettünk tovább a blogokról, ma kaptam pont egy friss összefoglalót egy kutatásról, ami egy globális web 2.0-ás, egy közösségi internetes kutatás, és amiből kiderültek magyarországi adatok is például arról, hogy blogolvasásban nem állunk olyan nagyon rosszul, de úgy foglalták össze, hogy blogírásban nagyon hátul vagyunk még az országok versenyében. A megkérdezettek 7,8%-a vallja, hogy ír blogot már, mint Magyarországon. Ez a szám világszinten 35,2%. Kína, Tajvan és Dél-Korea esetében pedig 70% fölött van. Kit kérdeztek meg egyébként? Tehát kinek a 7%-a? Hát én előkereshetem majd. Nem tudom, Magyarországon a megkérdezettek 7,8%-a. És a megkérdeztek bloggerek, 100%-uk blogol. Aktív internetezők, igen. Akik három napon belül, két napban ülnek az internet előtt, szóval valami ilyesmi meg volt határozott, hogy kiszámít aktív internetezőnek. Hát azért mondjuk a kínai bloggerek azért az egy elég ütős dolog lehet, tehát ők miről blogolnak, mert ugye Tibetről nem. Hát a Kínában nagyon nehéz reprezentatív kutatásokat csinálni, tehát a World Internet projektben például Kínából lekérdezik három városban a kérdőívet, és az alapján mondják el, hogy szerintük ott mennyi az internet penetráció. Több százmillió ember. Na jó, de a lakosságot nem fedi le, tehát nem mondtad, hogy a kínaiak 25%-a, mert el se éred a településeknek egy jó részét. Azt is írják az összefoglalóban egyébként, hogy a magyarországi blogolvasók nem feltétlenül blogként azonosítják azokat a oldalakat, amiket olvasnak, és ennek ellenére lehet, hogy mégis blogolvasók. Aki indexet olvas, az blogot is olvas. Például. Na, hát ezek után nézzük meg a blogoknak a hatását, hova lehet eljutni a blogokkal. Ez egy hálátlan téma, hogy én erről beszélek, mert hogy általában ugye nem ez az én profilom, hogy ilyen értelem valami kutyűről, vagy igen, szoktam beszámolni. Szívesen válaszolok, tetszik a kérdéseket, majd én beszélek róla. Én is szívesen közbeszólok. És hát az történt velem, hogy elkezdtem hallgatni egy rádióműsort, egy hangblogot, podcastot, ami Amerikában az egyik leghíresebb ilyen technológiai podcast, az a neve, hogy This Week in Tech, tweet.com-on lehet elérni. És hogy akadtál rá egyébként? Úgy akadtam rá, hogy a podcast menedzselő programom ezt javasolta a technológia kategóriába, hogy ez a legjobb. Jó, tehát te szoktál az interneten rádióműsorokat hallgatni. Igen, tehát podcastokat szoktam letölteni egészen pont. Tehát biciklizbe szoktam rádióműsort hallgatni, nem az interneten, hanem a MP3 lejátszomon. És egész egyszerűen úgy éreztem, hogy hát hihetetlen, hát olyan dolgokról hallok, hogy soha sehol, kivéve ezt a rádióműsort természetesen. Köszönjük szépen. És arról beszélt ott pár nagyon okos ember, hogy tulajdonképpen amikor blogot ír valaki, ugye itt most, én most nem az én blogokról beszélnék, hanem kizárólag a tematikus blogokról. Szakmai blogokról. Akkor tulajdonképpen azt csinálja az esetek legnagyobb részében, hogy nem hoz új információt, hanem reciklálja ugye az információt, talál valahol valamit, kiválasztja, hogy az számára érdekes, és ahhoz hozzáfűz egy kommentet, tehát azt egy ilyen nagyon személyes, egyéni megvilágításba helyezi, és összekapcsolja más dolgokkal, amiket szintén ő olvasott. És hogy az történik valójában, ami tulajdonképpen az egész internet használatunk szempontjából az egyik legjelentősebb tényező, hogy ő ajánl nekünk valamit. Ugye mi is ezt csináljuk a rádióműsornak a levelező listáján, hogy egymásnak ajánlunk híreket, hiszen rengeteg hír van, nem olvassa mindannyiunk mindegyiket. Maga a rádióműsor is ilyen egyébként, hogy bizonyos híreket ajánlunk ilyen értelemben a hallgatók figyelmébe. Így van, beszámolunk dolgokról, de csak ugye a technológiai történések vagy kütyüknek a töredékéről számoljuk meg, de mi ezt tartottuk fontosnak ezen a héten, hogy ezekről beszéljünk. És tulajdonképpen ugye a keresők is ugyanígy működnek, meg az internetes könyvesboltok, meg mindennek az a lényege, hogy elárasztanak minket információval, nem tudunk választani, és ők akkor lesznek sikeresek, hogyha jól tudnak ajánlani, jól megtanulják azt, hogy mi milyenek vagyunk. És a podcast, meg a blog, az itt kapcsolódik be ebbe a képbe, hogy szintén arról szól, hogy van egy ember, van neki egy jelleme, ő valaki, ő a Kis Józsinak a blogja, és ő a Kis Józsi, és a Kis Józsi ezt tartja fontosnak. És hirtelen a hírek mögött van ugye általában, olvasunk egy újságot, mondjuk akár még napilapot, vagy mindegy, egy általános internetes újságot, és ott meg van egy ilyen tömegmédium, ami egy ilyen amorf, személytelen valami, szintén van valami sajátos hangulata, de az sokkal megfoghatatlanabb, az nem egy ember, annak nincsen, az nem olyan, amit így elképzelünk magunkban, így szinte magunk előtt látjuk, hogy mit tudom én, Szili László az Indexen, az egy kicsoda. Még szokták mondani, hogy van egy újságnak szellemisége. Van szellemisége, de a szellemiség az nem egy olyan személyiség, mint egy ember. És arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen tényleg arról szól így az internetes kommunikáció fejlődése, hogy mi valójában ugyanúgy szeretnénk kommunikálni, ahogy az ősember tette, hogy beszélgetett egy másik ősemberrel, és ezért sokkal jobban szeretjük azt, amikor valaki elmondja nekünk az ő sajátos stílusában, az ő sajátos világlátásával, hogy mi a véleménye valamiről, még akkor is, hogyha nem értünk vele egyet. Tehát azt a blogot is olvasjuk, amit tulajdonképpen, mit tudom én, most, hogy már ennyiszer szóba került az Index, tehát ott vannak olyan írók, akiknek olyan a stílusuk, hogy hát 5 percet nem töltenék vele együtt el, mert rettenetes mindent leszól, lehúz, stb. De valahogyan mégis mégis szeretem olvasni azért, bár módjával, de mégis ő valaki, és őt szeretem olvasni, mert hogy ő így egy ilyen kézzelfogható valaki, aki beszél hozzám. Kérdés az, hogy tartós-e ez a valakisága. Tehát, hogy ő ott egy ideig jó megmondó ember, de hogy ez egy tartós. Egy másik kutatást olvastam a napokban, és azt mondták, tehát bloggereknek javasoltak, hogy hogyan vezessenek blogot, hogy az első néhány cikka nagyon fontos, vagy bejegyzés, és aztán az ember megtalálja az olvasóit, és az olvasók, ha egyszer oda szoknak, akkor már nem azért mennek oda, amiről ír, hanem aki ír, az ír. És egyszerűen ott ragadnak, és az emberek rengeteg blogot olvasnak, így egyszerűen ott ragadtak rajta, és szerintem, amiről beszélt, ez jellegzetesen ezt írja, hogy még akkor is, ha nem tetszik, egyszer elkezdtem olvasni. De a személyisége egyszerűen ott maradtam, ott ragadtam az oldalon, és mindegy, hogy miről ír, mert úgyis én nekem azt tetszik, hogy ő hogyan választja ki a témáit, hogy ő ezeket a dolgokat hogyan látja, hogyan tálalja. Az ember maga érdekel engem, aki ott a vonal túlvégén írja a gondolatait. Ő maga az, aki rám hat, nem? Az ő stílus, a személyisége. Nem feltétlenül a témák. Igen. Az, ahogy tálalja, az a fontos. Én szerintem ebben is van egy olyan dolog, ami egy elfojtott dolog, ez a média világa, vagy legalábbis a rádiózás kezdetétől egészen napjaink, úgy az internet megjelenéséig. Az volt, hogy például a híreket nem kommentáltak úgy például hírolvasók, hogy nem tették hozzá személyes vélemény. Felolvasták a hírt, hogy megírta a hírszerkesztő, és kész, pont. Nem volt személyes vélemény. Néhány újságban megjelentek személyes vélemények vagy kritikák, ugye általában a heti lapokba fértek bele ilyen hosszabb lélegzetvételű írások, és ezek mai napig tartják magukat, azért olvassák az emberek, mert ott nem csak a száraz tényeket kapja meg, nem valaki értelmezi neki, ráadásul egy olyan stílusba, ami neki valamiért tetszik, vagy valamiért visszatér hozzá, ugyanúgy, hogy a Laci is visszatér bizonyos dolgokhoz, én is visszatérek más dolgokhoz, de a mainstream médiában te nem tudsz mondani olyan hírműsort, ahol gyakorlatilag beszólnának egy hírnek. Tehát amikor ordít valamiről, hogy bődületes hülyeség, nem mondhatja azt a hírolvasó, hogy hát ez egy akkora marhasság, hogy ezt föl se olvasom, vagy valami. Tehát egyszerűen ilyen nincsen. Mert be se szerkesztik. Máshol állnak a hírek, tehát ezért tegyük hozzá. De azért a hírolvasó, aki mondjuk a Magyar Rádióban beolvassa a híreket, az egy interfész, neki az a dolga, hogy egy ilyen voice modulátorként, egy ilyen hangmodulátorként, ami le van írva a papírra, azt elmondja. Tehát, hogy nehogy már kommentálja a híreket, neki nem ez a dolga. Ez így van, de mivel nem volt, tehát senki nem volt, aki kommentálta a híreket ebből adódóan, tehát soha senki nem volt. Néha éjszakában egy-két kinyúlt pulóveres értelmiségi az abszolút nézhetetlen hírsávba, az makogott valamit a bajsza, vagy a, mit tudom én, a Pityikés Lajbia alatt valamiről, de ezek olyan dolgok, amikre a kutya nem volt kíváncsi abba az idősávba. Az ember, hogyha leül és megnéz egy ilyen blogot, vagy egy híroldalnak kinéző blogfolyamot, mint ami felé például az Index elmegy, az mégiscsak sokkal személyesebb. Teljesen más hangvétel, mint amit az ember, tudom én, születésétől fogva egészen idáig megszokott. Tehát egy teljesen másik fajta média nyilvánul meg, vissza tud szólni, kommentálni tudja, interakció is létrejön. Már ezt nem kapja meg a másik helyen. Pont ezt mondja a kutatás, hogy a magyarok ebben rosszak. Tehát, hogy nem írunk, hanem szeretünk olvasni. Tehát valahogy véleményt nem nyilvánítunk, a leszólást leszámítva, nem hozunk létre eredeti tartalmat annyira, mint mások, nem kommentelünk annyit, hanem inkább csak elolvassuk, és somolygunk, vagy lapulunk a fűben. De akkor most lerombolja a hírpiacot a blogírás, vagy nem rombolja? Nyilván én fogom megadni a választ, de mindenképpen, szóval, hogy arról beszéltek ebben a rádió műsorban, hogy mondjuk a technológiai újságírásnál egyszerűen jelentősebb egy blognak a nézettsége, mint egy nagy technológiai újságnak az olvasó közönsége. Azt akarom csak hozzáfűzni, hogy ez abszolút így van, hogyha te újságíró vagy, és neked mondjuk egy adott termékről kell valamit írnod, nem vagy teljesen független az adott cégtől, akinek a termékét teszteled. Még ha ez is volna az elvárás, hogy te teljesen függetlenül és az ő véleményétől függetlenül írjál tesztet, ezt egyszer nem tudod megcsinálni, mert piaci szereplő mind a két, az újság is, illetve a cég is, hogyha hát, hogy fogalmazza meg finoman, tehát hogyha nem teljesen kulturált formában van megfogalmazva az a kritika, akkor adott esetben rosszul jár az újság. Következő hónapban nem időben kapod meg azt a tesztelendő terméket, igen, vagy egyáltalán nem kapod meg. Vagy nem kapsz mondjuk egy évig tesztelendő terméket az adott cégtől, amitől az újság is rosszul jár, és az újság olvasó is adott esetben rosszul járnak. Míg hogyha... Ez egy függelmi viszony. Abszolút így van, ezt a szót kerestem. Ahogyha blogot írsz, akkor teljesen független vagy tőle, és akár be is szólhatsz a cégnek, akár kritizálhatod. Még akkor is, hogyha között van az újság, az nem feltétlenül azonosítják az embert az újsággal ilyenkor. Én nekem, tehát abszolút igazat adok neked ebbe a dologba, hogy Magyarországon ez így működik, de külföldön például vannak olyan tematikus lapok, lehet, hogy mondjuk a PIDS mag is teljesen más színvonalon áll, ahol egyszerűen nem elvárják, hogy megkapják a tesztelendő terméket, hanem megveszik a boltba. Uh-huh. És csak azt tesztelnek, amit a boltba ő meg tud venni. Ott aztán nem függő senkitől, és ezeket nagyon utálják is, ezeket a... Nekünk volt egy ilyen történetünk itt a műsorban, szerintem Zolinak ez még élénk élménye, hogy nem nevezett dél-koreai gyártónak az egyik termékét itt a hét műtárgya rovatunkban. Hát mondjuk úgy, hogy teszteltük, megfogdostuk, és aztán megköpködtük. És aztán utána nem is kaptunk belőle. Soha többet. Nem, hogy következő alkalommal, de még föl is hívtak bennünket, hogy vesszük mi a bátorságot, hogy ez kritikusan így beszélünk. Így volt. Mint a nagy, pedig mint nem a mai is nap. Volt olyan nagy kritika. Csak mind egy kis így van. Egy kis élcelődés volt a színén, azt hiszem, ugye? Igen. Annak a bizonyos terméknek. Visszatérve a kérdéshez, hogy tönkre vágja a blogvilág a hírvilágot, én szerintem két nappal ezelőtt volt a kezemben a Financial Times, és a címlapján volt egy ilyen, vagyis mondjam, dics beszámoló, hogy a ő két szakmai blogjukat, amit a Financial Times munkatársai vezetnek, azt Webby Award-dal látták el, ez a híres, hát tulajdonképpen a webnek az Oscar díja, és hogy nagyon büszkék voltak rá. Tehát attól szerintem egy újság, egy napilap nem megy tönkre, hogy az emberek blogolnak. A két dolog szerintem két különböző funkciót lát el, és nagyon jól ki tudják egymást egészíteni, akár úgy, hogy az újságírók is blogolnak, csak megfelelő mennyiségű időt kell hozzá kapniuk. Egyébként, akit ez a téma jobban érdekel, javaslom, hogy a Pécsi Ferinek, a Polnernek a HVG-n vezetett médiablogját olvasni. Nagyon izgalmas dolgokról szokott írni, egyébként rendszeresen szoktam olvasni. Pont ő mondja azt, hogy hogy megfelelő mennyiségű időt kell biztosítani ahhoz az újságíróknak, hogy ők blogoljanak, és más szemlélettel, másfajta módon kell, másfajta írástudással kell hozzányúlni dolgokhoz, és akkor tud igazándiból egy újságíró, akár bloggerré válni, aki sokkal személyesebb, sokkal jobban be tud vonulni a témákban, és másfajta tartalmat generál az olvasó számára, ami más miatt izgalmas, mint a hír. Szóval, hogy az az egészben az érdekes, hogy ez az innovátornak a dilemmája, azt amit hívják a közgazdaságtan, hogy tehát, hogy nagyon meg kell változtatni egy struktúrát. Van egy újság, az előbb említette, teljesen jól működik, vannak neki rovatai, szuper, nagy példányszámban fogy, és látszik előre, hogy ez meg fog változni, és úgy fog megváltozni, hogy mindenkinek máshogy kell majd írni a cikkeket. Teljesen mindent meg kell változtatni, és hogyha most nem csinálod, akkor 10 év múlva késő lesz. Lassan majd a Netidők blogját is elindíthatnánk, egyébként elég régóta beszélünk róla, úgyhogy uraim és hölgyem, most már lassacskán tényleg elindíthatnánk a saját blogunkat, készüljünk rá, jó? Benne vagytok? Abszolút. Na, akkor eddig tartott mára viszont a Netidők, Pintér Róbert egyébként rázza a fejét, tehát ő nem... 4 blogom van, tehát könyörgöm, nem akarok egy ötödiket. Egyébként a blogunkat is majd a netidők.hu címen lehet megtalálni, ahol most még a teljesen hagyományos web1-es honlapunkat találhatják a hallgatók. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők használt társaságát hallották. Viszont hallásra!